NPO Radio 1 met Joanneke van den Bergen. Goedemiddag. De gemoederen lopen hoog op in Rotterdam. Aanleiding is een nieuw Feyenoordstadion waar een deel van de supporters falikant tegen is. Raadsleden worden bedreigd en burgemeester Abu Taleb durft gesprekken over het stadion op dit moment niet door te laten gaan. Daar hebben we het zo over bij Eén Vandaag. Nu eerst het NOS Journaal. Hier is Wouter Balgemoed. Het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen is met ruim 100 gedaald. Er liggen nu 834 mensen met het virus in een ziekenhuisbed, van wie 304 op een IC. Het RIVM meldt een paar honderd nieuwe coronabesmettingen meer dan gisteren, maar gemiddeld blijft het aantal positieve gevallen dalen. De afgelopen 7 dagen daalde het aantal besmettingen met een derde ten opzichte van de week ervoor. Kinderen van 12 tot 17 jaar uit medische risicogroepen kunnen binnenkort ook worden gevaccineerd tegen corona. Een advies van de Gezondheidsraad om ook kwetsbare tieners te vaccineren met Pfizer wordt overgenomen door demissionair minister De Jonge. De Gezondheidsraad heeft hem laten weten dat het Pfizer-vaccin daarvoor veilig genoeg is. Het gaat om de groep die elk jaar al een uitnodiging krijgt voor de griepprik en kinderen met obesitas. Volgens minister De Jonge is het advies niet alleen om gezondheidsredenen goed nieuws voor de jongeren. Voor hen is dat natuurlijk ook weer een weg naar de vrijheid. En ze hebben om zo moeten oppassen voor corona dat ze een hoop school gemist hebben. Ze kunnen nu weer afspreken met vrienden. Ik denk dat dat ook erg belangrijk is. Een bijbaantje oppakken misschien. Dus voor hen is het meer dan alleen die bescherming tegen ziekte. Mogelijk komt er in het najaar voor bepaalde landen een einde aan de adoptiestop voor kinderen uit het buitenland, zei minister Dekker in de Tweede Kamer. Die stop werd ingesteld vanwege misstanden met adopties. Met landen waarvan blijkt dat die misstanden er niet zijn, is er volgens Dekker misschien weer wat mogelijk. De prijs van karton is tot 65% gestegen, blijkt uit een rondgang van het FD. De toenemende populariteit van webwinkelen is de oorzaak en er is een gebrek aan oud papier, omdat er minder tijdschriften en kranten worden gedrukt. Danny Makkely fluit vrijdag in Rome de openingswedstrijd van het EK voetbal tussen Turkije en Italië. De 38-jarige scheidsrechter stond nog niet eerder op het veld op een groot eindtoernooi. SGP-leider Van der Staaij wil dat er opnieuw wordt gekeken naar een coalitie van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie, zei hij tegen informateur Hamer vanmorgen. Van der Staaij krijgt van buitenlandse diplomaten naar eigen zeggen veel vragen over de ingewikkelde paringsdans op het Binnenhof. Die zeiden van, het schijnt in Nederland ingewikkeld te zijn, maar het valt ons op, er was een kabinet van een samenstelling die niet een onderlinge breuk hadden voor de verkiezingen en die zelfs zetels meer hebben gekregen bij de verkiezingen. Dus ligt het eigenlijk niet voor de hand dat je ook allereerst eens kijkt waarom het in deze combinatie niet verder zou kunnen. Voltleider Dassen zei na zijn gesprek met Hamer te hopen dat er vaart wordt gemaakt. Ook VVD-leider Rutte kwam weer langs bij de informateur, naar eigen zeggen vooral om over herstel na de coronacrisis te praten. De grote internetstoring van gistermiddag is veroorzaakt doordat één gebruiker van het Amerikaanse serverbedrijf Fastly zijn instellingen wijzigde. Dat zegt een van de leidinggevenden van het bedrijf. Door die storing lagen onder meer de site van CNN, The Guardian en The New York Times een uur plat. Fastly biedt zijn excuses aan en zegt dat het bedrijf had moeten anticiperen op een storing als deze. Het weer nog, de zon schijnt flink vanmiddag, landinwaarts wel wat stapelwolken. Het is warm, temperaturen van 21 tot 23 graden aan de kust tot 26 landinwaarts. Vannacht is het helder met lokaal een mistbank. Het koelt dan af naar zo'n 10 graden. Morgen opnieuw veel zon en ook dan wordt het warm. Verkeersinformatie, Helene de Geest. Ja, er staat alweer flink wat file, 133 kilometer bij elkaar. De meeste daarvan staan in de buurt van Rotterdam. Daar staan niet de langste files. Die staan onder andere op de A2 van Maastricht naar Eindhoven tussen knooppunt Leenderheide en knooppunt Batadorp. Staat er 10 kilometer en de vertraging is een half uur. Er zijn 2 rijstroken dicht, er is namelijk iemand onwel geworden. Verder gebeurde er een ongeluk op de A15 van Europoort naar Rotterdam bij de Botlektunnel. De weg is weer vrij, de vertraging vanaf Rozenburg nog wel ruim een half uur. Er stond een bus met pech op de A73 van Nijmegen naar Maasbracht bij Malden. Die is weg, de file nog niet, je hebt daar 10 minuten vertraging. Er staat ook nog een bus met pech in de Westerschelde-tunnel. Dat is op de N62 vanaf de Belgische grens naar Borselen. Tussen Terneuzen en de Westerschelde-tunnel staat nu een file van 4 kilometer. En daar is de vertraging ook 20 minuten. Tot slot een lange file op de N325 van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek. Vanaf het Gelredoom is de vertraging een half uur tot knooppunt Velperbroek. Dit is de tijd van doen. starten ben je liever financieel iets missé. Daarom heeft ASR de startershypotheek. Met een langere looptijd, dus lagere maandlasten. ASR doet het. Vraag je adviseur naar de startershypotheek van ASR. Misschien moet de belasting die we betalen over vermogen wel omhoog. In Nederland betalen vermogenden heel weinig belasting en een nieuwste generatie betaalt de rekening. Het zijn hele geprivilegeerde vormen van sparen en die kosten heel veel geld. Stand van Nederland, generatie Next van Omroep WNL. Morgen 9:50 op NPO 2. Wereldwijd gaan 9 van de 10 kinderen met een handicap niet naar school. Het Lilianenfonds zorgt ervoor dat zij wel naar school gaan. Ga naar lilianenfonds.nl en kijk wat u kunt doen. Spaar bij Jumbo voor de enige echte snollebolletjes juichcape. En juich mee als een echte superfan. Voor maar 10 juichzegels en 4,99 is hij van jou. Jumbo, supporter van superfans. Voor 3 euro per maand helpt u een kind met een handicap naar school. Ga naar lilianenfonds.nl. 100 jaar activistische kunst in Museum de Fundatie. Van John Hartfield tot Styx en Typhoon. Nieuw. Dit jaar is de Fundatie Zwolle elke zaterdagavond gratis open voor iedereen. Informatie en reserveren op museumdefundatie.nl. Met meerdere Ford vastgoedfondsen investeert u vanaf 100.000 euro... met vastgoed als onderpand op uw investering. Wij vinden dat uw vermogen geld moet opleveren in plaats van kosten. Ga nu naar meerdervoort.com. NPO Radio 1. Avro Tros. Plaagstoten werden bedreigingen aan het adres van Rotterdamse raadsleden. Het conflict over het nieuwe stadion van Feyenoord loopt uit de hand. 1 op de 10 studenten in Nederland wordt verkracht tijdens hun studententijd. Wat kunnen studentenverenigingen doen om te zorgen dat dat getal omlaag gaat? En tilt het OM de zaak rond voetballer Quincy Promes bewust over het EK heen? Advocaat Yehudi Moscovic beweert dat vandaag in de Telegraaf. Wij checken of het klopt in feit of fictie. Jo Janneke van den Berg. Eén vandaag. Ja, Lambert, woensdag 9 juni. Wat speelt er vandaag allemaal? Ja, de vakantiekriebels begint een beetje te komen, ook bij ons op de redactie. Ja. Maar het is dit jaar best ingewikkeld. Naar welk land kun je nou gaan zonder daarna in quarantaine te hoeven? En vooral, hoe zit het nou met dat PCR-reiscertificaat? Die kun je nu alleen bij dure commerciële bureaus krijgen, niet bij de GGD. Terwijl Hugo de Jonge heeft beloofd dat het geregeld zou worden dat dit wel gratis bij de GGD's kan. Nou, we hebben met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat gebeld. Zij gaan over die reisverklaring. En ze hebben nu toegezegd dat tussen 1 juli en 31 augustus... iedereen een gratis reisverklaring kan halen. Ja, dat is mooi. Hetzij bij de GGD, hetzij bij de reisbureaus of de commerciële testbureaus. Nou, na de Facebook-post van Viola Holt is heel Nederland ineens met nagelschaartjes in de weer om te checken of hun lichaam magnetisch is. Volgens Holt kun je magnetisch worden door alleen maar naar iemand te kijken die tegen corona is gevaccineerd, bijwerking van het vaccin. Ook Hans Kassan probeerde het. Hallo, Hans Kassan hier. Ik ben met Pfizer geïnjecteerd. Dus als je nou zo'n nagelschaartje hebt en ik zit het tegen mijn lichaam aan, dan voel je al, ja, dat blijft gewoon plakken. Is gewoon magnetisme. Zo, als je echt snapt, snap ik het ook. Ja, en dan denk je natuurlijk, Hans Kassan, dat is vast een truc. Ja. Maar nee, ik heb het thuis uitgeprobeerd, Jo-Janneke. Oh, ik heb het nagelschaartje tegen mijn borst aan en het bleef inderdaad plakken. Ja, het is een kwestie van koud metaal op je warme lichaam in combinatie met zweet, waardoor die blijft plakken. Geen magnetisme dus. Okay. Wel of geen nieuw Feyenoordstadion. Het verdeelt de Rotterdammers al jaren. Maar nu het definitieve besluit binnenkort valt, lopen de gemoederen hoog op. Sterker nog, vanwege bedreigingen en intimidatie heeft burgemeester Abu Taleb gisteren op het laatste moment besloten een gesprek in de gemeenteraad en geplande inspraakavonden af te lasten. Over voetbal en politiek gaan we het hebben met verslaggever Dennis van Eersel van RTV Rijnmond. Dag Dennis. Goedemiddag, Jolanneke. Ja, jij bent sportverslaggever, maar dit verhaal gaat natuurlijk veel verder dan sport. Hè? Bedreigingen aan het adres van de architect van de nieuwe Kuip, van raadsleden. Waarom zijn sommige Feyenoord supporters zo'n fervent tegenstander van een nieuw stadion? Nou ja, kijk, uiteindelijk zit er inderdaad, en de manier waarop het geuit wordt op sommige momenten is natuurlijk absoluut niet goed. Maar er zit natuurlijk gewoon voor een heel flink stuk zitten de zorgen en angsten bij een gedeelte van de aanhang van Feyenoord. Dat met dit plan, zoals het er nu ligt, dit Feyenoord City plan, de club er uiteindelijk misschien wel aan onderdoor gaat. Of in ieder geval dat het niet oplevert wat de clubleiding dan hoopt dat het op zou moeten leveren. Dat ligt natuurlijk ten grondslag aan hetgeen, aan de trieste dingen die de afgelopen week in Rotterdam zijn gebeurd. Nou ja, kijk, door Feyenoord is een business case voor het nieuwe stadion goedgekeurd. Een ondernemingsplan. Maar het Feyenoord er dan uiteindelijk 25 miljoen op vooruit zou moeten gaan. Of op zijn minst dan, als het tegen zit, dat het gelijk zou moeten blijven aan wat er op dit moment in de Kuip verdiend wordt. Dat is 17,5 miljoen. Alleen zeggen die tegenstanders, ja, maar als we goed kijken naar de aannames waarop die business case is gemaakt, dan zitten daar nog wel wat dingen in waarbij Feyenoord het misschien nog wel slechter doet dan waar nu mee gerekend wordt. Wat gebeurt er als het dus nog meer tegen zit voor Feyenoord? Als er minder dan 30.000 supporters gemiddeld zijn, als er maar 18 of 19 wedstrijdjes in een seizoen worden gespeeld. Wat gebeurt er dan? Ja, dan komt Feyenoord gewoon financieel in de problemen. En gaat, in tegenstelling tot wat de club natuurlijk wil, uiteindelijk met dat nieuwe stadion, dat ze erop vooruit gaan, ja, blijft de club misschien wel stilstaan of gaat het op achteruit. En ja, die zorgen heeft Feyenoord nog niet kunnen wegnemen bij dat gedeelte van de achterban dat heel erg kritisch naar de plannen kijkt. Ja, dus jij zegt eigenlijk die zorgen zijn niet helemaal onterecht. Maar wie zijn die supporters dan die die bedreigingen uiten? Want het is maar een klein groepje, begreep ik. Ja, nou, laat ik zo zeggen. Het is best wel een flinke groep. Er zijn ook de nodige voorstanders trouwens. Die zeggen, dit is al lang weerlegd. Laat ik die ook eventjes allereerst laat ik die benoemen. Mensen die zeggen, dit is wel een goed plan. Sterker nog, Feyenoord gaat er hartstikke op vooruit. Maar er is ook een flinke groep die zich inderdaad grote zorgen maakt. Die dat ook op een nette manier uit. Die met onderbouwingen komt. Er zijn hele websites worden erover volgeschreven. Maar inderdaad ook een klein groepje dat daarin gewoon echt te ver gaat. Die zijn gewoon fysiek bij privéadressen van mensen langs geweest. Een architect die gelieerd is aan Feyenoord City. Raadsleden die zich geïntimideerd voelen. Ik weet mensen van Feyenoord zelf. Waarbij er dan een groepje van 15 tot 30 supporters langs zijn geweest. Ja, dat gaat natuurlijk veel en veel te ver. Het lijkt me dat iedereen het daarover eens is. Ja, en dat gaat dan echt over die oude harde kern, hè? Een beetje de Feyenoord hooligans. Verslaggever Harm van Attenveld die staat in café Het Vinkje, ook wel bekend als de huiskamer van Charlo's. Harm, hoe is het daar? Wat zijn de reacties? Nou ja, hier zit iedereen rustig in het zonnetje, maar van binnen borrelt het. Want als je hier Feyenoord zegt, dan komt er een sentiment boven. Vooral, Joke Wilgenburg, als het gaat om het nieuwe stadion, hè? Ja, nogal ja. We zijn natuurlijk allemaal tegen dat nieuwe stadion. De sfeer van het oude stadion krijg je nooit meer terug. Dus dat, en de mensen van Zuid, kijk, dat die seizoenkaarten, die worden dan ook ineens sky hoog. En daar zitten de mensen van deze kant niet op te wachten, denk ik. Dat is voor de mensen die schaapjes op droge hebben misschien leuk, maar niet voor de mensen hier van Zuid. Café Het Vinkje zit hier al sinds 1968. Toen werd er hier op een steenworp afstand nog druk gewerkt aan de Nieuwe Maas. Tegenwoordig ligt al die activiteit in de Maasvlakte. En het Feyenoord sentiment, ja, dat is hier nog altijd wel. U bent ook Feyenoord supporter? Een beetje, ja. Een beetje. Hoe kijkt u naar het nieuws van die afgelaste raadsvergadering van gisteren? Dat zegt genoeg, denk ik. De angst regeert. En dat is precies wat Abu Talib hier al jaren doet ten opzichte van Feyenoord. En ten opzichte van zijn supporters. Want? Leg uit. Nou, kijk het de historie maar. Treedt hij op tegen aanhangers die eigenlijk kritisch zijn. En bij het minste geringste probeert hij met geweld een aantal dingen de kop in te drukken. Goed, als je dan hoort dat Feyenoord supporters bij de architecten intimideren, dat er bedreigingen binnenkomen bij raadsleden, ja, dat er gisteren zo'n dreigende situatie ontstond dat ze die raadsvergadering moesten cancelen, dat kan toch niet? Nou, ik denk dat Feyenoord daar voor een groot deel schuldig aan is, omdat Feyenoord niet in gesprek gaat met zijn achterban. Niet in gesprek gaat met u, want u bent deel van die achterban. Nou, niet speciaal met mij, maar gewoon met jongens die wel, laten we zeggen, invloed hebben of iets dergelijks. Borrelt en het gist. En ja, ik zei net al, Feyenoord, als je dat hier noemt. De wat oudere bezoekers, ze zitten hier al de hele middag. Dan krijg je gelijk terug de verhalen van lang, lang geleden. Harm van Attenveld bij café Het Vinkje in Charlo's. Ja, Dennis van Eersel, verslaggever RTV Rijnmond. Wat denk jij als jij deze reacties hoort? Ja, wij spreken ook veel van dit soort Feyenoord supporters natuurlijk. Dus de geluiden zijn niet nieuw. En op het einde, het is ook een boodschap, vind ik, die Feyenoord wel ook serieus moet nemen. Wat die meneer op het einde zegt, van ja, eigenlijk komt het gewoon neer op dat de club met dit gedeelte van de achterban dus niet voldoende of niet goed genoeg tot nu toe heeft gecommuniceerd om duidelijk te maken waarom dit plan dan dus wel goed zou zijn. Waarom de club erop vooruit gaat. Het is nogal wat, wat de mevrouw ook net zegt, om de Kuip achter je te laten. Dat doet wat met de achterban. Dus dan moet je het verdraaid goed kunnen onderbouwen waarom dit een goede stap is. Wat Feyenoord er nu exact op vooruit gaat. Ja, en tot nu toe horen we heel erg lang, mondjesmaat horen we dit wel, maar vooral ook heel veel twijfels die er nog steeds zijn, ook vanuit de club zelf, of het allemaal wel gaat lukken en of het zover gaat komen. Ja, er zit dus een kink in de communicatie, maar goed, feit blijft natuurlijk dat wat er nu gebeurt, hè, naar die Rotterdamse raadsleden toe, naar deze architect, dat kan natuurlijk niet door de beugel. Tuurlijk, ja. De schrik zit er, neem ik aan, goed in bij de raadsleden. Wat hoor jij van hen? Ja, nou ja, dat inderdaad. Het is wel heel erg wisselend. In ieder geval stuk voor stuk. We hebben alle partijen hebben we natuurlijk contact mee gezocht van, joh, hoe sta je erin? Wat er nu gebeurt is stuk voor stuk. Nemen ze het heel serieus als Abu Talib deze stap zet. Dit is namelijk nogal een stap, hè, om echt het democratisch proces stil te leggen voor enkele dagen. De raad zou zelf gisteravond vergaderen. Daarna zouden er allemaal inspreekmomenten met supporters zijn. De rest van deze week, het is nogal wat om dat allemaal stil te leggen. Maar stuk voor stuk zeggen wel alle partijen, we hebben er begrip voor dat Abu Talib dit beslist. Als er zelfs een bedreiging richting het stadhuis zelf is geuit. De achteraan komt wel direct eigenlijk ook van vrijwel alle partijen van, we moeten wel zorgen dat het niet het proces ook permanent verstoort. Dat de vergaderingen die gepland stonden met alle supporters die zouden komen inspreken, dat het wel degelijk straks gewoon doorgaat. Ja. Want anders dan zou het echt goed misgaan met Nederland in zijn algemeen, zou ik precies, zeggen. Precies. Burgemeester Abu Talib heeft dus gisteren besloten die geplande inspraakavonden af te lassen. Maar als het aan fractievoorzitter Robert Simons van Leefbaar Rotterdam ligt, de grootste partij, komt van afstel inderdaad geen uitstel. Het kan niet zo zijn dat we door bedreiging en intimidatie een stap opzij zetten of het hoofd buigen of dingen niet door laten gaan. Dat lijkt mij onbestaanbaar. Ja, dus je zei het net al, hè, er moet natuurlijk geen afstel komen. Zijn er al nieuwe inspraakavonden gepland? Wordt daarover gesproken? Nee, nog niet. En dat is wel echt een ding. Want eigenlijk zou voor de zomer zou de gemeenteraad moeten beslissen over de lijst met afspraken die er met Feyenoord is gemaakt. Ook de gemeente doet voor 40 miljoen mee aan het nieuwe stadion. Laat ik eventjes de rest van Feyenoord City buiten beschouwen. Maar 40 miljoen voor het nieuwe stadion. Om dat bedrag erin te stoppen, heeft de gemeente een lijst met afspraken gemaakt. De gemeenteraad met Feyenoord, waaraan moet worden voldoen. En dat voldoet Feyenoord nog niet op alle punten. En een extern bureau heeft dat getoetst en eigenlijk ook weer teruggelegd naar de gemeente of de business case nu voldoet aan jullie afspraken en de regeling van de financiering. Dat moeten jullie uiteindelijk zelf beslissen, gemeenteraad. En die vergaderingen die zouden eigenlijk over een maand van nu, in de eerste week van juli, zijn. Maar daarvoor zijn ook deze inspraakavonden heel erg belangrijk, omdat die raad zichzelf dus weer moet laten informeren. Dus het wordt allemaal heel erg krap. Het was al heel erg krap en een heel erg taai dossier om het nog voor de zomer besproken te hebben. Ja, of dat nog gaat lukken, of het niet weer over de zomer heen getild wordt, ik durf er mijn hand niet voor in het vuur te steken. En ik dacht nog wel dat de slogan van Rotterdam was niet lullen, maar poetsen. Ja, dat was het ooit wel, hè? Dat was, maar in dit dossier niet. Nee, niet ja, heel veel Rotterdammers schamen zich daar ook eigenlijk echt wel voor hoe dit Feyenoord City dossier al jaren en jaren voortsleept. Het is zeer on-Rotterdams. Geen woorden maar daden is op Feyenoord City in ieder geval absoluut niet van toepassing. Dank Dennis van Eersel van RTV Rijnmond. Uit onderzoek van Amnesty International blijkt dat 1 op de 10 studenten verkracht is tijdens hun studieperiode. Wat doen studentenverenigingen met dit gegeven? We spreken straks met de bestuurslid van het Amsterdamse Studentenkoor. Gaan we even naar de verkeerssituatie. Helene Geest, hoe is het op de weg? Het is inmiddels behoorlijk druk. Er staat 160 kilometer file. De meeste vertraging is er bij Eindhoven en Arnhem. Bij Eindhoven door een ongeluk op de A2 van Maastricht naar Eindhoven bij Batadorp. Daar heb je 3 kwartier vertraging. En bij Arnhem is ook een ongeluk gebeurd op de A325 bij Velperbroek. En dat kost je ook 3 kwartier. Fancy! Sabes que ya llevo un rato mirándote. Tengo que bailar contigo hoy. Chihuahua. Vi que tu mirada ya estaba llamándome. Muéstrame el camino que yo voy. Oh, tú eres el imán y yo soy el metal. Me voy acercando y voy armando el plan. Solo con pensarlo se acelera el pulso. Oh yeah, ya me está gustando más de lo normal. Todo mi sentido va pidiendo más. Esto hay que tomarlo sin ningún apuro. Despacito, quiero respirar. despacito. No. Quiero desnudarte a besos despacito. Firme las paredes de tu laberinto. Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito. Sube, sube, sube, sube, sube. Quiero ver bailar tu pelo. Quiero ser tu ritmo. Que le enseñes a mi boca tus lugares favoritos. Favorito, favorito, baby. Déjame sobrepasar tus zonas de peligro. Hasta provocar tus gritos. Y que olvides tu apellido. Si te pido un beso, vendámelo. Yo sé que estás pensándolo. Llevo tiempo intentándolo. Pasito a pasito, suave, suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito. Y es que esa belleza es un rompecabezas, pero pa' montarlo aquí tengo la pieza. Oye, despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero desnudarte a besos despacito. Firma las paredes de tu laberinto. Vamos a hacerlo en una playa en Puerto Rico. Hasta que las olas griten, ay bendito. Para que mi sello se quede contigo. Pasito a pasito, suave, suavecito. Lo vamos pegando poquito a poquito. Tus lugares favoritos. Favorito, favorito. Pasito a pasito, suave, suavecito. Lo vamos pegando poquito a poquito. Despacito van Louis Fonsi en Daddy Yankee. Eén vandaag. Ja, het gaat al de hele dag en terecht over dit schokkende cijfer. 1 op de 10 jonge vrouwen wordt verkracht tijdens haar studententijd. Het blijkt uit onderzoek van Amnesty International. En wat kunnen studentenverenigingen doen om dit getal omlaag te krijgen? Hele goede middag, Freya Kleine-Piers, senaatslid bij studentenvereniging ASC-AVSV. Verantwoordelijk voor de externe betrekkingen en het ledenwelzijn. Hele zin. Fijn dat je bij ons bent over de lijn. Ja, Frey, ik schrok toch wel heel erg toen ik dit vanochtend in de krant zag staan. Is het een bekend verhaal voor jullie? Of dacht je ook wel even van wow? Ik ben zelf ook wel echt heel erg geschrokken, inderdaad, als studentenvereniging. Voor ons was dit geen bekend verhaal. En toch was het goed om te lezen, die cijfers. Ja, en melden studenten bij een vereniging bijvoorbeeld, als ze een verkrachting hebben meegemaakt, zien jullie dat gebeuren? Ja, dat zien wij zeker wel gebeuren. Gelukkig niet zoveel als in het onderzoek staat beschreven. Dit jaar was het er 1 en vorig jaar waren het er 2. Dus het gebeurt wel. Ja, nou ja, goed, elke vrouw, elk meisje is er 1 te veel natuurlijk. Ja. Wat wordt er binnen jullie vereniging gedaan om dit soort vreselijke voorvallen te voorkomen? Wij zien er eigenlijk al vanaf het begin af aan, eigenlijk in de kennismakingstijd, streng op toe dat dit soort seksueel grensoverschrijdend gedrag gewoon niet getolereerd wordt binnen de vereniging. En bijvoorbeeld ook door lezingen te geven van bepaalde sprekers, om zo toch vanaf het begin af aan eigenlijk al de leden bewust te laten worden voor dat er dus geen plek is voor dit gedrag. En daarnaast proberen we ook iedereen die zoiets heeft meegemaakt eigenlijk aan te sporen om naar de vertrouwenspersonen toe te gaan. Ja, want jullie hebben dus vertrouwenspersonen binnen de vereniging. En dat zijn mensen, zijn dat oud-leden of actieve leden? We hebben 2 interne vertrouwenspersonen eigenlijk en 1 extern vertrouwenspersoon. Dus 2 leden die echt in de vereniging staan nog en 1 oud lid eigenlijk die helemaal uit de vereniging is. Als leden dat we misschien fijner vinden om met iemand te praten die niet meer echt actief is. Ja. Dan kunnen ze naar de externe vertrouwenspersoon toe eigenlijk. En denk je dat dit rapport nog nieuwe maatregelen teweeg gaat brengen? Gaan jullie bijvoorbeeld extra aandacht geven tijdens de kennismakingstijd? Of andere acties ondernemen? Ja, we gaan sowieso besteden we eigenlijk al ieder jaar tijdens de kennismakingstijd hier aandacht aan. En ik denk zeker wel door dit onderzoek dat we dit onderwerp weer even onder de loep gaan nemen binnen de vereniging. Om te kijken van, waar staan we nou echt binnen dit onderwerp? En is er nog meer wat we zouden kunnen doen? Ja, want het is natuurlijk jou wel bekend ook. Hè? De positie van vrouwen binnen verschillende corpora is veel besproken. Hè? We hadden de Banga-lijst opgesteld door studenten van Vindicat. De video van Milou Delen over slutshaming. Feesten van het Koor in Utrecht, met name als hoerenbal, kittig katjes, natte slipjesavond. Wat wordt er gedaan binnen de verenigingen om die positie van vrouwen te verbeteren? Want we hebben natuurlijk de hele MeToo-stroming gehad. Dit is niet meer, dit is eigenlijk not done anymore. Zie je dat ook om je heen gebeuren bij andere verenigingen, bij jullie eigen vereniging? Ja, zeker. Bij ons wordt er ook sinds eigenlijk nu een aantal jaren aandacht aan besteed. Ook meteen eigenlijk al in de kennismakingstijd, dat nieuwe aspirantleden eigenlijk het eerste contact leggen met de vereniging, vinden wij het al heel belangrijk om meteen te benadrukken van, er zijn geen verschillen tussen mannen en vrouwen en er is geen plek voor dit soort gedrag. En als het wel plaatsvindt, dan zullen wij daar ook op straffen. Dus wij zien daar heel streng op toe. Dus ik denk zeker dat dit de laatste jaren echt meer is gaan spelen binnen onze vereniging. In Utrecht hebben ze afgelopen september een speciale commissie opgericht zelfs om seksueel wangedrag tegen te gaan. Dus daar nemen ze het echt enorm serieus. Is dat ook een idee voor Amsterdam? Zou dat wat kunnen zijn? Ja, dat zou zeker denk ik ook een idee voor onze vereniging kunnen zijn. Ook met name als het natuurlijk helpt om de leden eigenlijk een nog veiligere plek hier te bieden. En dit soort gedrag niet meer te laten plaatsvinden. Zou deze commissie ook zeker hier op de vereniging welkom zijn. Ja. Want wat doet het met jou persoonlijk eigenlijk? Jij bent vrouw, je bent student, lid van een vereniging. Wat doet het met jou persoonlijk als je dit nieuws leest? Ik schrik hier heel erg van. En ik hoop echt uit de grond van mijn hart dat hier in ieder geval de situatie hopelijk niet zo erg is. En dat als er zoiets gebeurt, dat wij dat we hier iets aan kunnen doen. En dat er dat mensen dit ook echt bij ons durven te melden. Ja, dat is de eerste stap inderdaad. Een belangrijke eerste stap, het melden en erover praten. Hartelijk dank, Vree Kleine-Peers, senaatslid bij studentenvereniging ASCA-VSV. We hadden het over het onderzoek van Amnesty International, waaruit blijkt dat 1 op de 10 studentes in Nederland een verkrachting meemaakte tijdens haar studententijd. In Utrecht zijn veel criminele groeperingen actief en kinderen worden al op jonge leeftijd dit circuit ingezogen. Tijd voor actie, dat zometeen. Nesquio. Het leven en werk van een van onze grootste schrijvers is prachtig beschreven door Lieneke Frerichs. Nu in de boekhandel. Nesquio, de biografie. Ook te maken met borrelende darmen of winderigheid na het eten? Ongemakkelijk is het wel. Avogo Boldosinara-tabletten helpen bij veel voorkomende spijsverteringsklachten, zoals borrelende darmen, winderigheid, opgeblazen gevoel en misselijkheid. Gerust dagelijks te gebruiken. Avogo helpt. Boldosinara is een traditioneel kruidengeneesmiddel. Lees voor het kopen de aanwijzing op de verpakking. Wereldwijd zijn er nog steeds bijna 2 miljoen kinderen met HIV. Zonder medicijnen haalt de helft van deze kinderen hun tweede verjaardag niet. Terwijl ze met 1 pilletje per dag gezond oud kunnen worden. Koop de Langzullense Levenslingen van AIDSfonds, ontworpen door Bas Kosters. En gun kinderen met HIV ook hun volgende verjaardag. Ga naar aidsfonds.nl/slingen. Je auto, veilig verkocht. Ik wil van mijn auto af. Hoezo gasloos verwarmen nieuw? Bij Niebe, de marktleider in warmtepompen, halen we al bijna 40 jaar de warmte uit onze natuur. Het meest complete aanbod vind je natuurlijk bij Niebe. Kijk wat jij kunt besparen met een warmtepomp op kiesjewarmte.nl. Niebe, duurzaam warmtecomfort uit Zweden. NPO Radio 1. We gaan naar het nieuws met Wouter Balgemoed. Over 2 weken kunnen mensen die zijn gevaccineerd toegang krijgen tot locaties en evenementen via de corona-check-app, zegt demissionair minister De Jonge. Nu moet iedereen voor toegang zich nog laten testen, ook na een vaccinatie. Het grootste deel van de vermiste eindexamens is weer boven water, zegt PostNL. Het bedrijf heeft vandaag 9 scholen laten weten dat hun eindexamens zijn bezorgd. Van 3 scholen is een deel nog niet teruggevonden. PostNL zegt hard te werken om ook hun vermiste post op te sporen. Ook gezonde tieners moeten volgens ruim de helft van de Nederlanders worden gevaccineerd tegen het coronavirus. Dat blijkt uit onderzoek van INO Research in opdracht van de NOS. Mensen zonder thuiswonende kinderen zijn er wel positiever over dan de groep met kinderen thuis. En archeologen hebben tussen Driebergen en Doorn resten gevonden van mogelijk de oudste hondenkarn die ooit in Nederland is gevonden. Die molen die werd aangedreven door honden om boter te maken, komt uit de 14e eeuw. En dat is 4 eeuwen ouder dan de oudst bekende hondenkarn tot nu toe. Het weer dan met Marco Verhoef. Vertel, nog meer zonneschijn? Nog meer zonneschijn. Het houdt inderdaad niet op voorlopig. Vandaag prachtig weer. We starten de dag met wat sluierwolken in het westen. En inmiddels zijn er hier en daar wat stapelwolken ontstaan. Maar dat verdwijnt weer, die stapelbewolking. In de avond en nacht is het helder met een enkele mistbank. Temperatuur 1 graad of 10 als minimum. En morgen loopt het kwik dan weer snel op. We doen dat met veel zon, net als vandaag. Met wel in het binnenland weer wat stapelwolken, maar die blijven vriendelijk. Het blijft dus ook droog. Een zwakke wind uit de richtingen tussen westen en noord. En 21 tot 27 graden. Vrijdag weinig verandering, misschien iets meer stapelwolken, maar dat mag de pret niet drukken. Zaterdag wordt de wind weer even wat meer noordelijk en dan blaast ook wat koelere lucht het land in, wordt het 18 tot 23 graden. Maar zondag met volop zon en een zwakke wind uit een oostelijke richting lopen de temperaturen gewoon weer verder op. Ja, lekker hoor. Gaan we nog even naar verkeersinformatie via de ANWB. Helene Geest. Ja, dat is al een heleboel. Er staat ruim 200 kilometer file. De meeste files staan bij Rotterdam, maar de meeste vertraging is er bij Eindhoven en ook bij Arnhem. Op de A2 van Maastricht naar Den Bosch tussen knooppunt Leenderheide en Best 13 kilometer file en 3 kwartier oponthoud. Ze zijn aan de Bergen na een ongeluk. Er zijn 2 rijstroken dicht. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Geldermalsen en de afrit Kerkdriel is de vertraging ook ruim een half uur door een auto met pech. Op de A50 van Zwolle naar Apeldoorn staat een vouwwagen in de middenberm. Er zijn 2 rijstroken dicht bij Heerde. Vanaf Hattemerbroek kost je dat een kwartier. Op de A325 is de vertraging ook flink opgelopen. Van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek. Tussen Elst en Westervoort 8 kilometer file en 25 minuten oponthoud. De oorzaak van die file is een ongeluk. De Jong Intravakanties. Jouw vakantie. Gewoon perfect geregeld. De Jong Intravakanties. De zon. Of schaduw. Je bepaalt het zelf met de zonwering van Hubo. Knikarmscherm Malta, inclusief motor en montage, vanaf €999. Als dat geen zonnig prijsje is. Zonwering. Hubo helpt. Nu Karin's Koffiecorner ook online verkoopt, vliegen de koffies over de toonbank. Oké, 4 flat white, 3 mochaccino decaf latte en 8 americano's. Lukt dat, jongens? Tijd om iemand aan te nemen. Wat ik nodig heb, is Indeed. Inderdaad, want Indeed levert kandidaten met de skills die jij nodig hebt voor jouw bedrijf. Geen wonder dat meer dan 50.000 bedrijven in Nederland gebruik maken van Indeed. Ga nu naar indeed.com/tegoed en krijg €100 tegoed voor je eerste vacatureplaatsing. Voorwaarden zijn van toepassing. Gordelroos. Een vervelende en vaak pijnlijke aandoening die 1 op de 4 mensen treft. Het wordt veroorzaakt door het waterpokkenvirus. Vooral vanaf de leeftijd van 50 jaar neemt de kans toe om gordelroos te krijgen. Laat u zich daarom goed informeren. Wilt u meer weten? Kijk dan op overgordelroos.nl. Deze informatiecampagne is tot stand gebracht door GSK. Jo Janneke van den Bergen. Eén vandaag. Hoe groot is het vertrouwen in de kansen van dit oranje op het EK dat vrijdag begint? Gijs Rademaker van het 1 Vandaag opiniepanel weet het en hij is zo hier. De gemeente Utrecht wil voorkomen dat jonge kinderen de criminaliteit ingelokt worden en deel gaan uitmaken van een van de vele criminele groeperingen die actief zijn in Utrecht. Kinderen van basisscholen krijgen daarom les over drugscriminaliteit. Onze verslaggever Joris Kreugel bezocht de laatste van 5 lessen in het spelershome van FC Utrecht. Een les over dromen en ambities. Projectleider Martijn Mulder vertelt dat drugscriminaliteit ook aan kinderen van rond de 10 jaar uit te leggen is. We hebben zoveel mogelijk geprobeerd uit te leggen in Jip-Janneke-taal. En dit was wel aardig gelukt. Veel met concrete voorbeelden werken. Hè, van Nou ja, wat is uitbuiting? Je pinpas uitleent aan iemand. Is dat een vorm van ondermijning? Hoe kan je dat herkennen? De kinderen herkenden zoveel en zagen zoveel en wisten zoveel te benoemen over onveiligheid, maar ook over dat ze wel eens pakketjes achter de rug van jongens aanziet en dat er twee huizen verder een hele grote inval is geweest. Daar ja, schrokken we daar aan de ene kant wel van, maar het gaf ook wel weer aan dat wij wel de goede onderwerpen aansneden met deze leerlingen. Schrikken die kinderen daar ook van? Als ze de verhalen horen en wat hun eventueel te wachten staat als ze in het criminele circuit terecht zouden komen? Ja, een deel van de kinderen wel. Maar een deel van de kinderen waren ook bijzonder op de hoogte van deze wereld. Hè. Waren ook bekend met series zoals Mokro Mafia. Wat hebben de kinderen opgepikt van al die lessen? Ja, ik weet nu wat ik moet doen om bijvoorbeeld nee te zeggen. Wil je een pakketje voor me rondbrengen, ook al is het je beste vriend? Ik weet nu wat ik moet zeggen als bijvoorbeeld iemand vraagt om mijn pinpas. Ik kan het veel beter herkennen. Dus we hebben voorafgaand aan dit programma hebben wij een nulmeting gedaan eigenlijk. Gekeken van hoe weerbaar zijn deze kinderen nou? Hoeveel weten zij nou? En na deze les gaan we die vragenlijst nog een keer afnemen. En dan kunnen we denk ik echt wat zeggen van welk effect heeft dat gehad op deze leerlingen, dit programma? En zijn ze nou echt weerbaarder geworden? Kinderen zijn nog steeds heel naïef. Nee. Kapot Sterk is ook in eerste instantie ontwikkeld als een programma puur gericht op het bereiken van je dromen en ambities. Wij hebben uit gesprekken van de leerlingen kwamen wij erachter dat zij veel meer wisten dan wij dachten. En daarom hebben wij de gespreksonderwerpen iets scherper aangesneden. Omdat wij zagen van, wij willen niet de naïeve overheid zijn die eromheen danst om deze onderwerpen, terwijl het gewoon op straat gebeurt, terwijl de kinderen het weten, terwijl de kinderen het zien. Wij willen met de kinderen deze gesprekken aangaan en de onderwerpen wel benoemen en om ze zo echt weerbaar te maken. En nu de laatste les vandaag in de spelershome van FC Utrecht in het stadion. En we gaan het vandaag hebben over dromen en ambities. Daarnaast is het belangrijk om te benoemen dat we twee sprekers hebben. Ilias, hij is wereldkampioen kickboksen. En we hebben Omar. Zij hebben samen het ontwikkelcentrum, het krachtcentrum. Ze doen heel veel voor jongeren in de wijk. Dag allemaal, leuk dat je er allemaal zijn. Mijn naam is Omar. We gaan het vandaag met jullie hebben over doelen. Ik heb altijd heel grote dromen gehad. Die heb ik nog steeds. Ik wil echt heel veel bereiken. En ik geloof ook dat ik dat kan. Soms, als je dat vertelt aan leeftijdsgenoten, dan lachen ze een beetje uit. Want ze denken van, nou, zoiets groots ga je toch niet bereiken. Jij gaat echt geen miljonair worden. Jij gaat echt geen wereldkampioen kickboksen worden. Marouane en Biele, hoe oud zijn jullie? 12. 11. Jullie hebben al les gekregen, hè? En wat hebben jullie opgestoken? Dat je altijd je droom moet volgen en hoe je slechte dingen kan vermijden. En wat vond je van die lessen? Ja, heel erg leerzaam. Want het is wel iets dat je moet leren en dat je ook dagelijks kan gebruiken. Wisten jullie iets van de criminaliteit in jullie omgeving af? Ja, dat er bijvoorbeeld soms de mensen heel stiekem achter een auto of achter een trapje gaan dingen afkopen. Wat doet dat met je als je dat ziet? Het laat me wel even schrikken, want het is best wel erg wat er allemaal gebeurt in de wijk waar je in woont. Maar het hoort erbij. Je leert er heel veel van. Denk je dat je nu sterker in je schoenen staat als je wordt benaderd op straat om bijvoorbeeld een bepaald klusje op te knappen? Gewoon altijd nee zeg. Wat is je droom? Profvoetballer te worden. En jij? Hetzelfde. Ja, mooi. Bram de Waal, justitieverslaggever van Eén Vandaag. Welkom. Ja, dit project moet je dus in de context zien van het probleem van georganiseerde misdaad in Utrecht. En jij sprak gisteren met Sharon Dijksma, burgemeester van Utrecht. Wat vertelde zij jou hierover? Ja, zij is nu een half jaar burgemeester van Utrecht en heeft recent ook uitgebreid onderzoek laten doen door de politie naar de omvang van die georganiseerde criminaliteit in haar regio. En eigenlijk is ze daar heel erg geschrokken van die resultaten. Het probleem is nog groter dan ze al dacht. Luister maar even mee. Mijn beeld is dat die wel ernstiger is dan velen denken. Ja. We hebben recent ook aan de politie gevraagd van maak nou een beeld voor de stad Utrecht. Ja. Van hoe staan we ervoor? En dan zie je ook dat de politie aangeeft dat er maar liefst 50 clusters zijn die zich ook met bijvoorbeeld de handel in harddrugs bezighouden. Voornamelijk cocaïne. Ja. En dat is iets waar je wel echt zorgen over moet hebben. Ja, had Utrecht natuurlijk lang het imago van een rustige, prettige provinciestad. Maar dat blijkt dus niet zo te zijn, Bram. Nee, en dat beeld is eigenlijk de laatste jaren al wel aan het kantelen. En nu heeft die districtchef van de politie in Utrecht net haar criminaliteitsbeeld aan de gemeenteraad gepresenteerd. En daar blijkt dat in de hele regio Midden-Nederland zelfs 150 van dit soort criminele groepen actief zijn. Hè? En je hoorde de burgemeester al zeggen, dan zijn er 50 actief in de stad zelf. En dat zijn toch hele goed georganiseerde bendes die zeer nauw samenwerken met drugscriminaliteit. criminelen uit Amsterdam, Rotterdam. Het verschil is alleen dat die misdaadgroeperingen in Utrecht jarenlang meer onder de radar hebben geopereerd. Maar de laatste jaren blijkt dat ze eigenlijk in alle wijken van de stad actief zijn. En waar houden die groepen zich met name mee bezig? Voornamelijk harddrugs, voornamelijk coke, het regelen van transporten, logistiek, samenwerking ook met criminelen die de drugs uithalen in de haven van Rotterdam, maar ook Antwerpen. Je politie ziet ook dat die drugswinsten worden witgewassen in de bovenwereld. En als je kijkt naar de laatste jaren, zie je dat ook veel ram- en plofkrakers uit Utrecht kwamen, de grenzen overgingen naar Duitsland, enorme ravages hebben aangericht daar. En natuurlijk nog dat andere, veel bekendere voorbeeld, het Marengo-proces dat nu loopt. Het meest omvangrijke en ook wel geruchtmakende onderzoek naar liquidaties van dit moment. Ja, de zaak rond Ridouan Taghi. Ja, inderdaad. En die zwaar beveiligde rechtbank in Amsterdam die behandelt op dit moment nu die zaak. Hoofdverdachte Taghi komt ook uit de omgeving Utrecht. Vergeet niet, ook hij is heel jong begonnen. Hij zat keurig op het VWO. Hoe oud was hij? Ja, 12, 13, ja. 14. Ging handelen in hash op het schoolplein. Treedt hij toe tot een jeugdbende, de Bad Boys, Nieuwegein en omgeving. En uiteindelijk groeit hij dan volgens het Openbaar Ministerie althans uit tot de leider van een hele goed geoliede drugsbende, moordmachine, die verantwoordelijk zou zijn voor meerdere liquidaties. En de medeverdachten van hem, dat zijn ook veel jongens die uit Utrecht en omgeving komen. Ja, en hoe belanden dat soort jongens dan in zo'n organisatie? Hoe gaat dat? Dat kan heel subtiel gaan. Hè? Sommige jongens hebben het helemaal niet door. Die moeten inderdaad even een pakketje wegbrengen of even op de uitkijk staan. Andere jongens die hebben het wel door. Hè? Die willen op een of andere manier geld verdienen. Of hebben een broer of een neef die ook in zo'n criminele organisatie zit. Familiebanden, ook in Marengo zie je dat er meerdere broers in zitten. Maar goed, het kan ook heel subtiel zijn. En soms zijn die jongeren nog maar 12 of 13 jaar oud. Ja, ongelooflijk. En ik begrijp, nu zit de gemeente dus in op die kinderen en jongeren, maar ze gaan binnenkort nog een plan lanceren om ondermijning in de stad aan te pakken. Hè? Ja, ze willen die projecten op basisscholen gaan uitbreiden. Ook gaan uitbreiden naar middelbare scholen, ook naar het mbo. Dijksma, de burgemeester, werkt nu aan een nota. Daar wilden ze nog niet heel veel over zeggen, maar een tipje van de sluier kon ze wel geven. De grote steden en dus ook Utrecht, die willen veel meer geld van het Rijk om dit soort problemen aan te pakken. Dus meer rechercheurs, extra middelen en ook minder regels. Hè. Zij zegt investeren in de politie, justitie en het voorkomen van dit soort geweld. Zegt Dijksma. En daarmee doet ze eigenlijk ook een oproep aan de politieke partijen die op dit moment een nieuwe regering proberen te formeren. Zij denkt, zegt ze bij ons vanavond ook in een vandaag, dat er misschien wel 1 miljard euro nodig is om echt structureel iets te doen aan die ontwrichtende werking van dit soort bendes. 1 miljard euro? Ja. Dat is een fors bedrag. Een fors bedrag, ja. En daar de andere grote steden, die lobbyen daar ook voor. Hè. Die willen dat geld, die merken ook. Je ziet ook in Utrecht dat zo'n Marengo-proces, dat vreet aan de rechercheteams. Die moeten niet alleen in het stelsel bewaken en beveiligen, maar ook het Openbaar Ministerie is heel druk met zo'n zaak. Dus daar gaan weer extra mensen naartoe. En ze hebben gewoon te weinig capaciteit om dit probleem echt goed aan te pakken. Dankjewel, Bram de Waal. We spraken over jonge kinderen die de criminaliteit worden ingelokt in Utrecht. En vanavond dus meer hierover in 1 Vandaag op NPO 1. Nou, hey, Lammert, feit of fictie, die gaat vandaag over de zaak Quincy Promes. Ja, de advocaat van het slachtoffer denkt dat de zaak wordt gerekt zodat Promes mee kan doen aan het EK. En zegt dat dit soort zaken doorgaans veel sneller voor de rechter komen. We zoeken uit of dat klopt. Dat zometeen. Lekker nummer dit hoor, Steppin' Out van Joe Jackson. En we gaan meteen naar het verkeer, Helene Geest. Ja, er is heel veel vertraging rond de grote rivieren. Op de A2 onder andere, van Utrecht naar Den Bosch bij Zaltbommel, is de vertraging een half uur door een aanrijding. En op de A15 Gorinchem-Nijmegen is ook een ongeluk gebeurd bij Wadenooyen. De linkerrijstrook is dicht, vanaf Leerdam is de vertraging ruim een half uur. Feit of fictie? Ja, Lauwert, we gaan het dus hebben over de steekpartij die vorig jaar juli zou hebben plaatsgevonden tussen voetballer Quincy Promes en zijn neef. Ja, vandaag doet die neef anoniem zijn verhaal in de Telegraaf. Daarin zegt hij dat neef Quincy hem op een feestje in Apkoude in de knie heeft gestoken. Hij heeft daar nog steeds heel veel last van, terwijl zijn neef inmiddels is opgenomen in de selectie van het Nederlands elftal en dus lekker naar het EK gaat. Ja, de zaak tegen Promes, die daar in december kortstondig voor werd gearresteerd, is nog niet voor de rechter gekomen. Het OM denkt daar nog over na en in het artikel zegt de advocaat van de neef, Yehudi Moscovici, daarover het volgende. De zaak is klip en klaar. Iedere andere steekpartij van deze omvang was al lang aan de rechter voorgelegd. En daarmee suggereert hij dat het OM de zaak bewust over het EK heen tilt, hè, zodat Promes ongestoord kan voetballen. Precies, en ik wilde weten of dat echt waar is. Is het raar dat deze zaak na bijna een jaar nog niet voor de rechter is gekomen? Hoogleraar strafrecht Sven Brinkhoff. Nee, dat kun je dus niet zeggen. Zeker niet omdat we nu ook coronatijden achter de rug hebben, waarbij ook de politie en het OM natuurlijk achterstand hebben opgelopen. Is het helemaal niet vreemd dat er een jaar nadat dit feit is gebeurd, dat die zaak nog niet bij de rechter ligt. Dus ik kijk daar niet van op. Het is wel een relatief ernstige zaak, omdat het natuurlijk een geweldsdelict is. Ook nog eens met de gebruikmaking van een wapen. En het is ook een bijzondere zaak natuurlijk vanwege de verdachte die een centrale rol speelt. Hoogleraar strafrecht Sakkers is het met Brinkhoff eens. In het geval van bekende verdachten is het OM extra zorgvuldig. Daarbij is de aanlooptijd naar een rechtszaak van veel dingen afhankelijk. En een belangrijke daarbij is het politieonderzoek. Als dat niet volledig is, dan kan dat later voor vertragingen zorgen, zegt hij. Nou, de situatie op dit moment is eigenlijk zo dat op grond van rechtspraak van het Europese Hof advocaten de mogelijkheid hebben om op de zitting alsnog aan de rechter te vragen om belastende getuigen te mogen horen. En dat betekent in de praktijk vertraging van pak een beetje 6, 7, 8 maanden. En daar zit ook niemand op te wachten. Nee, dus dan liever vooraf zorgvuldig en misschien iets tijdrovender. Ja, klopt. En er speelt nog een ander aspect een rol. Want mensen zonder strafblad, zoals Promes, worden niet in voorlopige hechtenis gekomen en hun zaken komen dan wat vaker onderaan de stapel. Brinkhoff nogmaals. Ja, en wat dan ook nog speelt, is dat zaken waarin verdachten al vastzitten totdat hun proces begint, dat die met voorrang worden behandeld. En in deze zaak is dat niet gebeurd. Dus daardoor komt deze zaak automatisch wat meer op de plank te liggen voordat die echt wordt behandeld door politie en zeker door OM. Omdat het dus niet een verdachte is die in voorlopige hechtenis zit, die vastzit. En dan is er tot slot volgens Sakkers ook nog een andere, veel simpelere reden voor de verstreken periode. Namelijk, is er wel ruimte in het zittingrooster? Ja, over het algemeen worden zaken 2 tot 3 maanden van tevoren al gepland in zittingsroosters. En dat betekent dat tenzij er zaken uitvallen. Maar in beginsel dat de zittingscapaciteit bij de meeste rechtbanken voor de periode van 3 tot 6 maanden bijna vast ligt. En daar moet het Openbaar Ministerie dan een gaatje in zien te vinden. Ja, de kans is dus niet heel dat Promes tijdens het EK op zitting moet verschijnen en het toernooi moet verlaten. Dus dat is een hele geruststelling voor sommige voetbalfans misschien. Ja. Er is wel een tijdslimiet voor het OM. De zaak moet binnen 2 jaar zijn afgerond. Dus we hebben nog iets meer dan 1 jaar. Maar hoe dan ook, hebben we het hier over fictie, Lammert? Ja, inderdaad. Het is niet zo dat andere steekpartijen van deze omvang al wel voor de rechter zouden zijn geweest. Dus het is echt fictie. Dankjewel. Ja, aanstaande vrijdag begint het EK voetbal met Promes dus. Officieel heet dat Euro 2020, wat je maar wil. En natuurlijk is het uitgesteld door corona, vandaar ook de naam. En nog steeds is de pandemie niet voorbij. Wat doet corona met het Oranje Legioen? En is er vertrouwen in dit Oranje dat voor het eerst in 7 jaar weer aantreedt op een groot toernooi? Dat weet Gijs Rademaker. Hij weet natuurlijk alles, maar dit weet hij ook. Opiniepeiler vandaag. Gijs, hoe gaan we dit jaar de wedstrijden van Oranje volgen? Houden we ons daarbij ook nog een beetje aan die coronaregels, misschien nog belangrijker. Dat weet niet ik. Dit is meer wisdom of the crowd. Hè? Zo zou ik het dan omschrijven. Want we hebben inderdaad deze vragen gesteld aan zo'n 25.000 mensen, leden van het opiniepanel. En we hebben natuurlijk gevraagd, ga je kijken? En als je gaat kijken, waar ga je dat dan doen? En dan zie je eigenlijk dat bijna iedereen dat thuis gaat kijken. Heel veel mensen zeggen, ik ga alleen kijken of ik ga met mijn huisgenoten kijken. Dus het kan familie zijn of vrienden. In ieder geval mensen binnen je eigen huishouden. Nou, dat is zo'n 3/4 van de mensen die dat zegt. Van de kijkers. Van de mensen die het EK gaan kijken. Nou, dan is er nog 10% die zegt, oké, ik nodig anderen uit of ik ga naar anderen toe. Maar we doen dat binnen de toegestane regels. Wat is het? Maximaal 4 personen buiten je huishouden bij je thuis. Nou, zijn er dan helemaal geen grote feestjes? Die zijn er wel. Zo'n 8% van de deelnemers, dat is toch, dat gaat wel om honderdduizenden mensen natuurlijk. Die zeggen, oké, we nodigen nadrukkelijk meer dan de toegestane 4 mensen buiten je eigen huishouden nodigen we uit. Een deel zegt, dat doen we in de tuin of op ons balkon. Maar ook een deel zegt, dat doen we gewoon binnen. En dat risico, dat nemen we dan gewoon. Nou goed, en dan hopen we natuurlijk dat er wordt gescoord. En dan, hoe doen we dat dan met de afstand? Ja, dan gaan we springen en dan gaan we... we hebben gevraagd, denk je dat er afstand gehouden kan worden, ook als Oranje scoort? En dan zegt 2/3 van die groep, die zegt van de mensen die dus iemand van buiten hebben, die zegt, nee, dat gaat gewoon niet lukken. Dus laten we hopen dat er niet over, 2 weken, dat er dan een soort corona-juich-uitbraken zijn geconstateerd. Ja. Jemig, nee. Hey, en dan het kabinet besloot om grote schermen nog niet toe te staan. Ja. Vinden mensen dat verbod wel terecht? Nou, ze vinden dat terecht als het gaat om grote schermen in cafés. Daar zijn ze heel duidelijk in. Ze zeggen van, cafés zijn kleine, bedompte ruimtes. Een besmetting ligt best wel op de loer. Want er wordt gejuicht, mensen hebben drank op, schuifelen tegen elkaar aan. Dus daar zie je dat een meerderheid vindt dat het een goed besluit is om die schermen niet toe te staan. Ook omdat heel veel met het argument komen, er is een veel beter alternatief. Kijk naar buiten, kijk naar de zon. Die schermen op die pleinen, dat kan eigenlijk prima. En daar zien worden we dus mensen toch ook dronken en gaan ze toch ook elkaar in de armen vallen? Ja, precies. Maar dat scheelt, dan is er geen bedompte ruimte waar die aerosolen dan blijven hangen, zeg maar. Ja. Er is ook geen overtuigende meerderheid voor. 54% voorstanders, 35% tegen. En er zijn mensen die bijvoorbeeld zeggen van, als we dat nou goed regelen, als we cirkels trekken, als we bijvoorbeeld niet eens alcohol schenken, dan kunnen we toch met z'n allen buiten kijken. Waarom moeten we dat? Nou, dan blijf ik er wel thuis. Ja, precies, dat hoeft het niet meer hoor. Dat dacht ik al. Hey, en hoe staat het eigenlijk met het vertrouwen in Oranje? Dat is niet al te best. 3 op de 10 mensen die geven aan vertrouwen te hebben in dit elftal. 2/3 heeft dat niet. Nou, daarmee, ja, dat is toch. We doen dit al sinds, 2008 of zo, telkens voor een groot toernooi. Ja, nog nooit scoorden we slechter, lager dan dit. En als we in het verleden wel eens laag scoorden, zo'n 30-40% vertrouwen, hadden we een pool des doods. Dat hebben we nu niet. Waar legt het dan aan? Mensen die zeggen, dit elftal is gewoon onbekend en onervaren. We hebben natuurlijk al 7 jaar niet op een groot toernooi gestaan. Deze generatie heeft daar eigenlijk weinig ervaring mee. Dus weinig vertrouwen. En welke spelers van Oranje hebben we dan wel nog een beetje vertrouwen? Ja? Frenkie de Jong wordt meester genoemd. Mensen omschrijven hem als de beste middenvelder van Europa. Dus er is nog wel een beetje trots bij het legioen aanwezig. Gelukkig. Memphis Depay staat op de 2e plek. Als een echte oranje leeuw wordt hij omschreven. Zowel van binnen als van buiten. Hij heeft natuurlijk die hele grote leeuwentattoo op zijn rug, volgens mij toch. En Matthijs de Ligt, die is de 3e met het meeste vertrouwen. Daarvan wordt vooral gezegd, behalve dat hij natuurlijk een hele goede voetballer is, ook dat het een hele gewone jongen is. En dat vinden daar, mensen toch daar belangrijk. Houden wij van. Ja, he, daar houden wij van. Op zo'n is, ja. Heel fijn. Hey, en je vraagt mensen ook elk jaar hoe ver ze komen op de EK. Ja. Laat maar raden, dan zijn die verwachtingen ook niet heel hoog gespannen. Nee, eigenlijk zijn die niet hoog gespannen. Ongeveer bijna een kwart denkt dat we zelfs de poolfase niet gaan overleven. 22%. Hè, wat zit daarin? Oekraïne, Oostenrijk en Noord-Macedonië. Dus een derde denkt dat de achtste finales het maximaal haalbaar is. Nou, tel die twee bij elkaar op en je hebt een meerderheid die zegt maximaal achtste finales, verder komen we niet. Een derde is wel positiever. Die zegt, we gaan de kwartfinales halen of we gaan nog verder. Als ik vraag of mensen denken dat Nederland kampioen wordt, dan zegt 2% daar ja op. En dat zijn hoeveel mensen... zij ook net zo goed thuis blijven. Ja. Maar hoeveel mensen zijn dat, die 2%? Nou ja, dat zijn een paar duizend mensen. Ja, een paar duizend mensen. Nou ja. Hey, en als Nederland het niet wordt, wie dan wel? Ja, we hebben gevraagd wie denk je dat er kampioen wordt? En dan gaat 7% voor de Belgen. Dat is toch leuk als die het zouden redden. Maar nog meer mensen die denken dat vlak Duitsers nooit uit, zeggen ze erbij. 20% denkt dat Duitsland gaat winnen. Maar de Fransen staan toch echt duidelijk op 1. 26% denkt dat zij kampioen worden. Les Bleus, ja, die hebben natuurlijk ook een heel sterk team. Dus, ja. Wat is jouw persoonlijke hoop? Nou, ik hoop oprecht dat Nederland het heel goed gaat doen. Ja, oké. Okay. Maar anders ben ik... Ja, ik moet toch dat bekennen. Is echt wishful thinking, denk ik, naar nou, al deze ja, cijfers. Maar ik verwacht Frankrijk zelf. Ik vul dat ook in de een vandaag EK-pool, die jullie natuurlijk ook gaan invullen, jongens. Ja, moeten we nog even invullen. Maar ik zag bij de boekmakers dat België daar ook aardig bovenaan staat. Bovenaan? Ja, ja? Bij de Engelse gokkers. We hebben een heel goed elftal. Engeland staat ook onverwacht hoog. Maar ik zou toch op Frankrijk inzetten. Maar ik hoop natuurlijk op de Duitsers eigenlijk. Moet ik heel hoop je op de Duitsers, ik dacht, Gijs. Nu komt. Ik hoop natuurlijk op de Nederlanders. Nee. Gijs, nee, oké, okay, de Duitsers. Maar we moeten toch een beetje blijven dromen. Dromen moeten we altijd blijven doen, toch, Gijs? Zeker, daarmee wil ik afsluiten. Hartstikke bedankt. Hup Oranje. Hup, hup. Ja, Lambert, we zijn bijna aan het einde van deze uitzending. Heb jij nog een beetje opbeurende puntjes voor ons? Ja, zeker. Want mocht je nou een leuk tweedehands wagentje zoeken, dan moet je even opletten, want de oude Ford Escort van prinses Diana wordt geveild. Ze kreeg de auto in 1981 cadeau van prins Charles, vlak voor hun huwelijk. Ze heeft er weinig in gereden. 133.575 kilometertjes staan op de teller. Heeft altijd binnengestaan, keurig onderhouden. Heeft alle originele details en de originele lakkleur nog. Ik lijk wel een auto verkopen. Normaal levert zo'n oude Ford Escort niet zoveel meer op, maar omdat die van Diana is geweest, verwacht het veilinghuis een opbrengst van tussen de 35.000 en 46.000 euro. Maar ja, dan rij je in Nederland wel belastingvrij, want hij valt net onder de oldtimerregeling. Ik hoor het al. Jij gaat bieden. Nou? Jij gaat bieden, ja. Dit was één vandaag voor vandaag. Op tv zijn we er straks weer vanaf 17:15 op NPO 1. En hier gaat zometeen Nieuws en Co verder met Lara Rensen. Hele fijne avond. Afrotros, de omroep voor ons. Live sport op NPO Radio 1. Weghorst, daar komt hij dan. Daar zit hij ook in. Hij heeft hem. Oranje op weg naar het EK voetbal. Vrijdag gaat het echt beginnen. Het EK en Nederland is erbij. Op NPO Radio 1. We zien nu een goede voorzet op Memphis en dan de goal. Het mooiste geluid is oranje. Het nieuws van alle kanten. Veel producten van Campina hebben nu het keurmerk On The Way To Planet Proof. Deze worden gemaakt met extra aandacht voor koe, natuur en klimaat. Zo maak je de duurzamere keuze in de supermarkt. Doe ook mee! Nu volgt een reclameboodschap, maar ook een beetje een alarmsignaal van het Concertgebouwfonds. De stichting die juist in deze tijden het Concertgebouw in stand moet houden. Welkom vanuit het Concertgebouw. We hebben een erfenis gekregen. Wij, muziekliefhebbers. Dit gebouw is een van de mooiste erfstukken ons nagelaten. Alles wat hier wordt gespeeld klinkt prachtig. Het mooiste dat er kan gebeuren is dat wij dit erfstuk weer nalaten aan de generatie na ons. Daarom is er ook het Concertgebouw Fonds. Dat bestaat dankzij donaties en legaten. Zeg maar erfenissen van muziekliefhebbers. Stel u wil daaraan meedoen, en dat zouden we enorm op prijs stellen, kijk dan even op concertgebouw.nl/steunons. Nog veel plezier met de muziek. De bijna onzichtbare hoortoestellen van Specsavers. Niemand die ze ziet, maar u hoort wel weer alles. Uw zorgverzekeraar vergoedt 75% en Specsavers de rest. Kijk voor de voorwaarden op specsavers.nl. 5 uur. NPO Radio.